ขอให้นั่งตามสบายอุบาสกอุบาสิกานั่งตามสบายไม่สบายแล้วมันเกิดเวทนาแล้วมันฟังไม่รู้เรื่องนะตามถนัดไม่ได้ถือตาอะไรไม่ต้องพนมมือหรือนั่งสมาธิไปขอให้ทุกคนอุบาสกอุบาสิกาฟังด้วยสติอย่างพระพุทธเจ้าตรัสกับพระโกณฑัญญะเธอจงฟังโดยสติเงี่ยหูฟังโดยสติอย่าเอาความรู้สึกฟังถ้าความรู้สึกฟังแล้วมันจะนิวรณ์เข้าพอรู้สึกมันไม่ยอมรับก็จะทำมันเป็นมารนะนี่เตือนไว้ก่อนถ้าฟังโดยสติแล้วจะถ้าเครื่องส่งดีเครื่องรับดีมันจะแวบเข้าไปเลยแสดงว่าธรรมะพุทธองค์เข้าไปในจิตของเราแล้วนะเนี่ยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกัมมะโลโกสัลโลไปตามกรรมกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะอันนี้เป็นแม่บทในพุทธศาสนาท่านวางแม่บทไว้ที่เขาสวดอภิธรรมโลกนี้มันมีโลกธรรม8ครอบงำสัตว์โลกมานานโลกธรรม8มีอะไรมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศสุขทุกข์สรรเสริญนินทานี่พระพุทธเจ้าเราว่าสัตว์โลกโลกธรรม8ครอบงำสัตว์โลกอยู่ครอบงำอย่างไรกุศลาฝ่ายกุศลอกุศลาฝ่ายอกุศลอภยากตาธรรมานั้นเป็นจิตของพระอริยเจ้าที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านเป็นสังฆาธรรมท่านเป็นพระพุทธองค์แล้วตรัสรู้โดยชอบแล้วไอ้สังกัตธรรมนั้นเป็นธรรมที่เหนือโลกนี่แม่บทนี่พุทธเจ้าท่านมาอุบัติเกิดขึ้นในโลกแม้แต่พุทธองค์ท่านเป็นกษัตริย์มีราชสมบัติพระสถานนางสนมกรมวังมีปราสาททั้ง3หลังทำไมท่านจึงไปแสวงโมกขธรรมเพราะตอนนั้นท่านไปสมอุทยานอันนี้ปฐมเหตุเล่าเรื่องให้อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายไปเจอเทวทูตทั้ง4คนแก่คนเจ็บคนตายสมณะจะได้อุทานว่าบรรพชาในนักแลและเอาสิ่งเหล่านี้เข้าไปในวังไปคบคิดพิจารณาแล้วจึงได้ออกแสวงหาโมกขธรรมนี่พระพุทธเจ้าของเรายังเป็นสิทธากุมารอยู่แล้วพระพุทธเจ้าต่างก็เป็นมนุษย์พ่อแม่ท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนเราญาติพี่น้องก็เป็นมนุษย์แต่ท่านอาศัยบารมีในอดีตพูดง่ายๆคือชาติสุดท้ายคือพระเวสสันดรถ้าคนได้ฟังกันพระเวสสันดรจะได้รู้ท่านในทานบารมีพร้อมกันแม้แต่ลูกยังเด็กๆยังให้ทานเลยทานกระทั่ง นางมัตสีนางมัตสีก็สมยอมเสียสละเพื่อพระพุทธเจ้าและคนที่มาขอทานมัตสีนั้นก็ไม่ใช่พราหมณ์ด้วยเป็นพระอินทร์ปลอมตัวเป็นชูชกมาขอจึงได้อุทิศจันทกตรวจน้ำลงไปจึงสำเร็จได้มาเป็นพระเจ้าในชาตินี้ในยุคนี้สมัยนี้ฉะนั้นอุบาสกอุบาสิกาวันนี้ได้มาปากถาในบริษัทนี้ก็นึกว่าเป็นบุญญาลาภของโยมผู้ฟักใฝ่ในธรรมะให้หลักพุทธศาสนาพุทธองค์ตรัสไว้แก่อุบาสกอุบาสิกาคือมีสามลักษณะทานศีลภาวนาแค่นี้นะหลักพุทธศาสนาทานคือจตุปัจจัยไตรยทานอาหารคาหวานอันนี้อมิตรทานถ้าเราปฏิบัติตามพุทธเจ้าวางไว้คือมรรคแปดทำไมจึงวางมรรคแปดเพราะโลกธรรมแปดมันมีของมันอยู่แล้วอ่ะมันครอบงำสัตว์โลกมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศถูกทุกข์สรรเสริญนิสาอยู่อย่างนี้ดีใจเสียใจอยู่อย่างนี้พุทธเจ้าเมื่อสำเร็จท่านก็วางหลักในพุทธศาสนาประกาศเผยแผ่ในพุทธศาสนาขึ้นมาว่าต้องเอามรรคแปดคู่โลกธรรมแปดคู่ปรับกันโลกโกรธหลงถ้าในมรรคแปดนะย่นลงคือศีลสมาธิปัญญาคู่ปรับโลกโกรธหลงถ้าผู้ใดปฏิบัติตามมรรคแปดผู้นั่นจะเข้าถึงสังคตธรรมธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งคือนิพพานนั่นเองเนี่ยพิจารณาวางหลักไว้เลยในศาสนาพุทธเราก็มีว่ากุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะอัพยากตานั้นผู้เจริญตามมรรคแปดถ้าสำเร็จเมื่อไหร่เป็นสังคตธรรมเนื้อโลกธรรมแปดคือนิพพานเหนือโลกแล้วดังนั้นหลวงพ่อมาวันนี้ในพุทธศาสนามีแค่นี้นุบาสวบริการนะทานศีลก็อย่างเก่งคือบัญญัติว่าศีล5ศีล8ศีล10 227อันนี้ฝ่ายคารวะคือศีล5ศีล5คือปกติอย่างอุบาสกบริการทำงานอยู่ในโรงงานบริษัทเนี่ยเราตั้งใจทำด้วยสติพร้อมมีสมาธิคู่กันไปปฏิบัติเดี๋ยวหลวงพ่อจะแจกหนังสือและกู้มือปฏิบัติไปจนกระทั่งเลิกงานอันนั้นคือปฏิบัติธรรมะไอ้เงินทองเงินเดือนที่เราได้มาที่นายจ้างให้เรามานั้นเป็นการค่าแรงคิดดูว่าหลวงพ่อมาวันนี้หวังว่าโยมเอาไปปฏิบัติในโยมกำไรสองต่อต่อหนึ่งคือผลพลอยได้คือธรรมะปฏิบัติแต่เงินค่าจ้างค่าแรงงานนั้นอันนั้นของที่โยมที่ทำรางงานและปฏิบัติไปถ้าผู้ใดปฏิบัติตามทานศีลภาวนาผู้นั้นจะมีกำไรชีวิตกำไรชีวิตตรงปฏิบัติธรรมจะหลุดทำอะไรก็แล้วแต่หน้าที่ของตัวเองทำด้วยสติทำด้วยสมาธิว่าตั้งใจว่าวันนี้เราจะปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับทำงานเปลี่ยนคำพูดว่าเราจะปฏิบัติธรรม ในบริษัทนี้สมมุติว่าวัดเราไม่ต้องไปวัดหรอกวัดตัวจิตใจเราปฏิบัติธรรมเดินไปให้ภาวนาไปเลยซ้ายขวาซ้ายขวาเพราะว่าวันคืนมันล่วงไปล่วงไปอยู่ดังนั้นพุทธองค์จึงเตือนอุบาสกอุบาสิกาสาวกว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปเธอทำอะไรอยู่อันนี้พุทธเจ้าเตือนเราดังนั้นวันนี้หลวงพ่อได้มาปราศถาบรรยายธรรมชี้แจงในเรื่องพุทธศาสนาให้อุบาสกอุบาสิกาในบริษัทนี้ให้เข้าใจแต่เชื่อว่าอุบาสกอุบาสิกานี่มีครูบาอาจารย์หลายวัดในมาปาคาถาที่นี้หลวงพ่อมานี่เป็นครั้งแรกเห็นนั้นอาตมาจึงให้โยมอย่าเข้าใจว่าเวลานี้เศรษฐกิจตกอันนี้เพียงคำพูดเปลี่ยนความคิดใหม่เสียไอ้นะคำพูดว่าเศรษฐกิจตกแต่โยมไม่ตกจิตอย่าให้ตกให้ฝึกสติสมาธิไปในงานนั้นในที่เราจะปฏิบัติธรรมนะหน้าที่ของเราเราทำว่าดีที่สุดแหละนั่นคือเราปฏิบัติธรรมไอ้เงินที่รางวัลที่เขาให้มานั้นอันนั้นผลพลอยได้จากปฏิบัติธรรมและเรามีจิตมีธรรมะเอิบอาบเอ็มนายโยมลองคิดดูสิธนาคารมันฝากอะไรฝากแบงค์ไปดูมันสิมันมีเข้ามีออกมีฝากมีถอนนะและโรงพยาบาลน่ะฝากอะไรฝากเจอคนเจ็บป่วยไม่ว่าอุบัติเหตุอะไรแล้วแต่มันก็มีทั้งหายแล้วมีทั้งออกมีเข้ามีออกของมันอยู่เหมือนเรามีลมหายใจไหลเข้าไหลออกเหมือนกันแม้แต่รับประทานอาหารตั้งแต่จนโตมันมีเข้ามันก็มีออกมือเรานี่เหมือนกันมีหยิบแล้วก็มีวางตัวเราเหมือนกันมีนั่งยืนเดินนอนอยู่เป็นปกติของมนุษย์เรานี่วัดนะวัดนี่มาทีหลังธรรมะนะพระเจ้าประกาศศาสนามาเนี่ย 2,000 กว่าปีมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ประกาศศาสนาเป็นครั้งแรกวัดยังไม่มีเลยดังนั้นวัดนี่มาทีหลังดังนั้นเราคิดว่ามาวันนี้พ่อมาบรรยายธรรมเนี่ยสมมุติว่าที่นี่เป็นวัดเนี่ยไม่ใช่ว่าบริษัท TPI นะสมมุติในใจเราขึ้นมาว่าหลวงพ่อมาให้เป็นวัดเนี่ยแล้วเราปฏิบัติธรรมตามหน้าที่ของเราถ้าว่าตัวบริการปฏิบัติตามที่หลวงพ่อแนะนำนะโยมได้สองต่อหนึ่งได้ปฏิบัติธรรมสองได้เงินค่าแรงใครจะแมวธรรมะนั่นสำคัญนะทำให้จิตใจเราเอิบอาบอิ่มเงินแล้วก็หมดเอาไม่เชื่อหรอกได้มาเดือนหนึ่งบางทีไม่พอใช้เลยต้องไปเป็นหนี้เลยทุกข์อยู่แล้วถ้าโยมปฏิบัติธรรมตามที่หลวงพ่อแนะนำมากำไรชีวิตคือธรรมะนั้นเป็นหลักจิตใจโยมก็จะเบาอาหารใจเข้าไปมีพื้นฐานมีคุณธรรมทานศีลภาวนาทานเนี่ยบางทีจะมีจิตศรัทธาเราได้ใส่บาตรเช้าก็ยังดีหรือไม่งั้นเรามีศรัทธาฝากจุตุปัจจัยไปเดือนหนึ่งเราจะถวายสัก10 บาท 20 บาทให้วัดใดวัดหนึ่งก็ได้เพื่อบำรุง อภิสุทธิ์สมณเณรบาโสบาติกาปฏิบัติธรรมเราก็ได้ทานแล้วเราก็ปฏิบัติตามไปแค่นี้นะศาสนาถ้าอย่างอื่นแล้วไม่ใช่เป็นลัทธิเป็นกาวฝากพุทธศาสนาถ้าเราปฏิบัติตามมรรคแปดมรรคแปดมีอะไรคู่ปักหนึ่งเขาจะมีปัญญาขึ้นหน้าก่อนมรรคแปดปัญญามีสองลักษณะสัมมาสังกัปโปดำริชอบเนี่ยโยมให้เข้าใจตัวนี้ไอ้ดำริชอบนี่มันฝ่ายโลกีเริ่มต้นเหมือนเราเรียนหนังสืออีกข้อหนึ่งสัมมาทิฏฐิรอบรู้ในกองสังขารอันนี้สูงเขาเรียกว่าปัญญาขั้นโลกุตระรู้แจ้งแทงตลอดหลอกรู้ในกองสังขารในตัวเรานี่เองแหละเดี๋ยวหลวงพ่อจะชี้แจงในต่อไปข้างหน้าคำว่าสังคโปดำริชอบในเริ่มเหมือนเราเริ่มจะเข้าเรียนอนุบาลอะไรต่างๆอะไรอันนี้ฝ่ายโลกีเนี่ยมักแต่พระเจ้าวางไว้สองปัญญาสองลักษณะโลกีก่อนข้อที่สองก็คือสัมมาวาจาเราเดินตามมรรคแปดมรรคหมายว่าทางเดินไปสู่สันติสุขมรรคาไปมรรคาสัมมาวาจาหมายความว่าพูดตรงไปตรงมาพูดตามคำสัตย์คำจริงพูดโดยสุจริตธรรมไม่เจ้าเล่ห์ไม่เจ้ากลไม่โกหกตอแหลพกลมไม่ใช่อันนี้เดินตามมรรคแปดข้อต่อไปก็คือสัมมากัมมันตะการงานชอบ อย่างโยมอยู่ในนี้ทำงานการงานชอบหากินโดยสุจริตถ้าได้ภาวนาไปด้วยนั่นถูกตามมรรคแปดสัมมาอาชีวะได้เงินนำเงินเดือนเขาให้ค่าแรงมาเราก็ใช้จ่ายในปัจจัยสี่หนึ่งอาหารสองเสื้อผ้าสามที่สายหลับนอนยารักษาโรคอยู่แค่นี้ถ้าเป็นนักบวชนักเนกขัมมะบารมีจะพิจารณาไปอีกอย่างหนึ่งคือพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเหมือนกันกายมีลักษณะว่าผมขนเล็บฟันหนังอันนี้กรรมฐานเดิมจะวางไว้ให้พิจารณาเห็นของปฏิกูลตามความเป็นจริงเหมือนข้อแรกน่ะสัจจะสมาวาจาคืออัตจักรและกายในกายเห็นนั้นจึงมีภาสิตที่ว่ากายเยกายาวิหารติโอ้ยกายในกายจะหายโศกเศร้าโศกะปริเทวันในโลกจะได้ทำไมจะไม่หายเพราะความจริงมันโศกปลกทำไมเราช้ามาต้องล้างหน้าแปรงฟันเพราะมันสกปรกทำไมเราต้องอาบน้ำเพราะมันสกปรกทำไมเสื้อผ้าใส่แล้วต้องซักเพราะมันสกปรกอันนี้คือความจริงแม้แต่อาหารการกินตั้งแต่พิจารณาอาหารเลปฏิกูลสัญญามันสกปรกพอเสร็จแล้วต้องไปล้างฉะนั้นเวลานี้ในทางโลกจะมีเครื่องชักฟอกคางทำลายสกปรกเนี่ยมากพวกนี้เศรษฐกิจไม่ตกไม่ว่าเศ จะเป็นน้ำเป็นผงซักฟอกจะเป็นสบู่ยาสีฟันอะไรต่างๆพวกนี้ไม่ใช่ตะกี้ไม่ตกพอมนุษย์ใช้ทุกรูปทุกนามทุกคนเลยไม่ว่าคนนั้นจะจนยังไงก็ต้องใช้แป๊บใช้ฟอกสบู่ยาสีฟันยิ่งโรงเรียนยิ่งแล้วเลยเขาจะบอกเลยรักษาอนามัยร่างกายยายอ่อนแอยายทุกข์ก็ปลุกเพราะต่อสู้เรื่องการทำมาหากินอันนี้แหละถ้านักปฏิบัติเขาพิจารณาเป็นของปฏิกูลถ้าจะว่าไม่ดีก็ยอมรับถ้าถือดีมันอาหังการมามังการเกิดขึ้นนี่สัมมาปฏิบัติเขาเรียกว่าสัมมากัมมันตะข้อต่อไปก็สัมมาอาชีวะอย่างพระภิกษุสมณเณรพุทธเจ้าว่าเครื่องอาศัยบรรพชิตสี่อย่าง 1. บิณฑบาต 2. ถือผ้าบังสกุล 3. อยู่โคนไม้ 4. สัญญาดองและน้ำมูลเน่านี่กีฬาเพศจักรนอกนั้นไม่ใช่นี่นอกนั้นไม่ใช่พุทธและไม่ใช่ศาสนาพุทธเป็นของหลอกออกผ้ายันวัตถุมงคลอะไรต่างๆไม่ใช่เป็นกล่าวฝากผู้ศาสนาเจนี่เยอะอันนี้แหละสัมมาอาชีวะอย่างโยงก็เป็นสัมมาอาชีวะบริสุทธิ์เงินเดือนแรงงานที่เราไปเขาให้อะโยงก็มาใช้จ่ายในปัจจัยสี่ตอนนั้นเองทีนี้ว่ามันจะใช้ไหนนอกเหนือกว่านั้นล่ะอันนี้มันจะฟุ่มเฟือยแล้วไม่ใช่ละไม่ใช่นะมรรคแปดล่ะไปเที่ยวมอรอศพไปเล่นการพนันกินสุราเมรัยหนักเข้าเป็นหนี้เกินที่รายได้ของเราไม่มีสัมมาปฏิบัติไม่มีสัมมาอาชีวะแล้วนี่ขอให้อุบาสกอุบาสิกาฟังวันนี้หลวงพ่อขอบิณฑบาตว่าให้เอาไปปฏิบัติประจำวันก่อนนอนถ้ามันเหนื่อยก็นอนภาวนาหลับทิ้งเสียการงานทุกอย่างอะไรที่ตัดทิ้งไปหมดให้ภาวนาไปเดี๋ยวหนังสือจะแจกให้นี่สัมมาอาชีวะทีนี้มันจะมีสัมมาวายามะเพียรไอ้เพียรเนี่ยมันมีพุทธเจ้าวางไว้วิริยะทุกขมเจติคนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรเพียรทั้งโลกและทั้งธรรมต้องเพียรอย่างโยมนี่เพียรเพื่อเอาการงานอาชีพไปแลกกับเงินถ้าโยมได้ปฏิบัติตามอาตมาหลวงพ่อแนะนำให้เนี่ยโยมได้สองต่อทำด้วยสมาธิทำด้วยสติอย่าว่าทำงานอย่าเอาเราไปทำงานว่าเรามาภาวนากันนี่เป็นวัดทำอะไรมีสติเดินมีสติสมาธิจะกินจะทำอะไรก็แล้วแต่แล้วซ้ายแลขวามีสติสมาธิเข้ากับเราปฏิบัติธรรมไปในตัวของมันผู้ขนาบใบผลภายได้ความสบายใจจะเกิดขึ้นไม่ว่านั่นจะเป็นเศรษฐกิจดีไม่ดีไม่สนมันหรอกเจ้านายเขาให้เงินเดือนเราแค่นั้นเราก็ยินดีถือกันโดดนะนี่ธรรมะนะยินดีที่เราได้มารายจ่ายเราต้องใช้บัตรสติปัญญาของเราใช้พอประหยัดสมควรที่มันได้มาให้เหลือไว้มั่งสะสมไว้มั่งไว้ขาดสนใช้จ่ายสิ่งจำเป็นอันนี้แหละ ขาเรียกสัมมาวายามะเพียรละสิ่งที่ไม่ดีอบายมุขเที่ยวกลางคืนเล่นการพนันกินเหล้าเมายาอันนั้นไม่ถูกไม่ใช่ปฏิบัติธรรมไม่ใช่พุทธศาสนาแล้วมันจะนอกแล้วเราต้องเดินตามมรรคแปดเดินมีสติสมาธิจะทำอะไรทำโดยสติสมาธินั่นคือเราปฏิบัติเรามีวัดในใจเรามีธรรมะในใจเรามีพระพุทธเจ้าคุ้มครองเราจึงมีพระสิทธัตถ์ธรรมโมหะเลเวลกติธรรมจาริงทำแลย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วที่ต่ำอันนี้ก็มีแล้วพร้อมก็มีสมาสติและสมาสมาธินี่ถ้าทำอย่างนี้ปฏิบัติตามไปอย่างนี้เหมือนเราปฏิบัติพุทธเจ้าสรรเสริญเห็นนั้นจึงมีคำภาษิตเรียกว่าปฏิปฏิบูชาพุทธเจ้าสรรเสริญจึงอื่นไม่เอานี่ขอให้อุบาสกอุบาสิกาที่มาฟังวันนี้คงเป็นสิริมงคลถ้าปฏิบัติตามไปอย่างนี้จนกระทั่งรู้แจ้งแทงตลอดทิ้งรูปทิ้งนามทิ้งความรู้สึกหมดจิตใจโปร่งใสว่างจะรู้แจ้งเลยว่าปัญญารอบรู้ในกองสังขารสังขารตาสังขารหูสังขารจมูกสังขารปากสังขารกายไร้สาระแต่ละวันแต่ละคืนมันไหลไปสู่ความหมายนะร่างกายไม่ใช่ของจริงเป็นถังขยะเป็นถังขยะถังขยะตรงไหนเราต้องล้างหน้าแปรงฟันต้องอาบน้ำฟอกสบู่ให้มันซักเสื้อผ้าให้มันนั่นคือถังขยะนี่เป็นสัจธรรมแล้วต่อไปอ่ะถ้าลมไม่ไหลเข้าไหลออกเป็นยังไงชีวิตเราอยู่แค่นี้เหรอเห็นนั้นพุทธเจ้าด้วยอย่าประมาทวันคืนล่วงไปไหลไปเธอทำอะไรอยู่อันนี้ให้ภาวนาทานศีลภาวนาถ้าโยมไปเห็นอย่างนั้นโยมอยู่คารวาสไม่ได้แล้วต้องหันหน้าเข้าไปสู่พวกบัณฑิตนักปราชญ์ราชบัณฑิตใกล้สายเดียวกันแล้วอย่างสมัยพุทธกาลมีครอบครัวหนึ่งโยมอุบาสกไปฟังพุทธเจ้าปาเทศปาคาถาธรรมกลับมาเขายกให้อุบาสิกาทุกสิ่งทุกอย่างอยู่คนละห้องคนละหับต่างคนต่างกินต่างคนต่างนอนอุบาสิกานี่ก็เอ๊ะเห็นไปจังนี้ทำไมกลับมามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ก็เลยขอไปมั่งอุบาสกก็โอ้ยินดีเลยแฟนเราเด็กไปฟังพุทธเจ้าคงจะดีที่สุดเลยพอไปฟังแล้วกลับมาบอกว่าบ้านช่องฉันยกให้หมดฉันไปแล้วไปบวชนางภิกษุณีโอ้ที่หลังไปก่อนอาจไปก่อนเลยตามทีหลังก็เลยตามอธิการไปแหละนี่มันไม่แน่นอนอะไรนี่ก็มีมาแล้วเห็นนั้นวันนี้เนี่ยหลวงพ่อพิจารณาดูว่าเป็นบุญกุศลที่พวกอุบาสกอุบาสิกาเป็นตำแหน่งงานในที่นี้ได้ฟังหลวงพ่อคงจะต่างจากพระอื่นหรอกนะ เชื่อแน่เหลือเกินเนี่ยหลวงพ่อบวชมาเนี่ยไม่เคยอ่านหนังสืออ่านตัวเองมา32ปี33พรรษาเนี่ยพูดตามสัจธรรมคือจะวางไว้แต่ละวันแต่ละคืนใครไม่นอนไอ้ตอนนอนหลับนั่นแหละนิวรณ์เข้ามาความรู้สึกนั่นแหละเราตายไปแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งนั่นแหละตายไปแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งพอลืมตามาเอาอีกแล้วหลงมันอีกแล้วแต่หลงได้ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อแนะนำหลวงพ่อเชื่อเลยว่าจิตใจของอุบาสกอุบาสิกาจะสบายขึ้นสบายขึ้นแล้วปัญญาสติปัญญามันจะบอกเออยินดีที่เงินเดือนแค่นี้พอใช้จ่ายอย่าไปเที่ยวเก๋ไปอะไรเย็นมาหลับพักผ่อนภาวนานอนหลับไปตื่นมาไปทำงานมันหยุดแล้วก็อยู่กับบ้านกับช่องปลูกต้นไม้เลี้ยงอยู่แอบปฏิบัติธรรมอยู่ในบ้านไม่ต้องเร่ร่อนไปไหนเพราะว่าโยมจะปฏิบัติถูกต้องนอกคนนั้นไม่ใช่จะไปเชื่ออารมณ์ที่เขาหลอกได้ใช้ศีลว่าวันหนึ่งมันจะเสื่อมไม่ร้อยปีไม่เกินร้อยปีหรือปีร้อยกว่าก็ต้องส่องสมบัติคือวิบัติดังนั้นน่ะวันนี้หลวงพ่อจึงมาชี้แนะว่าให้ภาวนามีอยู่หลักทานศีลภาวนาศีลแค่ศีล5นั่นน่ะที่หลวงพ่อรับให้ไปอ่ะศีล5มันตัวจริงมันอยู่ที่ว่า2ขา2แขนศีรษะนี่ศีล5แท้นะขาแล้วมาเดินไปเตะเขาไปขโมยของเขาไปเบียดเบียนเขามือเราไม่ไปต่อยปากเขาไม่ไปย่อมเบาเขาไปอะไรต้องรวมกายอาจารย์และปากเราไม่ต้องไปเสียสีเขาไม่ไปด่าเขาไม่อะไรมันก็เป็นศีลล่ะใจเราก็มีภาวนาอยู่ถึงไปที่จิตนะเพราะว่าจิตานุปัสสนากายนุปัสสนาเวทนานุปัสสนามีสุขมีทุกข์ธัมมานุปัสสนา4อย่างเนี่ยเราพิจารณาทุกข์ชาตลอดไปเราก็ปฏิบัติธรรมดีกว่าเงินทองเงินทองโยมใช้หมดหมดเดือนก็หมดเงินแต่ธรรมะไม่หมดถ้าโยมทำไปทุกข์ชาทุกข์เย็นตลอดไปเพิ่มพูนได้มรรคได้ผลกันไปนี่เป็นทางพุทธศาสนาเราศาสนาพุทธสอนให้รู้จักหลุดพ้นไม่ใช่งมงายในสิ่งไร้สาระอันนั้นหลอกอันนี้หลอกนั่นของหลอกแม้แต่รูปพระพุทธองค์สมัยพุทธกาลพระวากาลิรูปโฉมพุทธเจ้าชอบบวชด้วยศรัทธางานข้าพุทธองค์ถามว่าพระวากาลิเธอตามดูเราเธอมาเห็นเราผู้ใดเห็นธรรมนั้นจึงเห็นตถาคตน่ะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าโยมปฏิบัติไปมีสมาธิสตินั่นโยมจะเห็นพระพุทธเจ้าอยู่กับเราคุ้มครองเราไม่ให้ตกไปในที่ต่ำโยมไปช่างเอาจะเอาตรงไหนดีเงินกินหมดธรรมะไม่หมดทุกกิริยาบทหมดไม่เป็นยิ่งเจริญเข้ายิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นนักเข้าหลุดนี่ศาสนาพุทธถ้าไม่หลุดพ้นไปเลยไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏจักรนี้พบน้อยพบใหญ่อีกเห็นนั่นแหละวันหนึ่งแต่ละวันเนี่ยมันไหลไป ทางตามันก็ไหลแต่พวกโยมไม่เห็นหรอกมันละเอียดทางหูมันก็ไหลทางจมูกมันก็ไหลทางปากมันก็ไหลทางกายมันก็ไหลมือมันก็ไหลหยิบแล้วก็วางเดินไปแล้วก็มานั่งนั่งแล้วก็มาลุกอีกนั่นแหละมันไหลท่านระวังแต่ละเกินมันไหลไปทุกเวลานาทีไม่เลือกว่าคนนั้นจะล่ำจะรวยมีเศรษฐีมาเจซื้อไม่ได้มันไม่รับสินบนกับใครหรอกนี่คือกรรมยุติธรรมธรรมพระพุทธเจ้าท่านมาค้นพบอันนี้เขามันอยู่ในโลกอ่ะผู้เจ้าไม่ได้มาสร้างมาท่านมาค้นพบจึงมาเผยแผ่ธรรมะให้พวกเราเอาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อผลจากกองทุกข์แม้ทะเอลิต่างๆสมัยพุทธกาลพระโมคคัลลานะเอกทัคคะทรงอิทธิฤทธิ์จะไปแสดงอิทธิฤทธิ์ผู้เจ้าปรับอาบัติห้ามเพราะอะไรเพราะไม่ใช่ทางหลุดพ้นไม่ทางพ้นทุกข์ให้มุ่งปฏิบัติตามมรรคแปดผลจากกองทุกข์นี่ความปรารถนาของพุทธองค์มีแค่นี้ปรารถนาพุทธเรานอกนั้นไม่ใช่คารวะทานศีลภาวนาพระภิกษุสมณเณรแม่ชีก็คือเป็นนักบวชเดินตามมรรคแปดตามที่ได้กล่าวไปแล้วเบื้องต้นเนี่ยพ่อโลกธรรมแปดทำที่สุดแล้วจึงเข้าสังคตาธรรมที่หลวงพ่อกล่าวคือเบื้องต้นกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอภยกตาธรรมะอภยกตานั้นทำที่มีปัจจัยปรุงแต่งทั้งตาเห็นสักว่าเห็นได้ยินสักว่าได้ยินไม่ปรุงแต่งทุกข์ดับว่างหมดเห็นนั้นพุทธองค์จึงตัดต่อมารมารเธอพังตถาคตพังบ้านเธอหมดแล้วเธอไม่มีที่เกาะนี่ชัดที่สุดเลยถ้าโยมวันนี้อาตมาจะเป็นได้มาเผยแผ่ธรรมะให้ถ้าโยมเอาตามคำแนะนำหลวงพ่อไปปฏิบัติหลวงพ่อเชื่อแน่เหลือเกินว่าโยมมีจิตใจสูงมีทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกมันจะตามมาเองมันอย่าคำนึงถึงถือสันโดษยินดีที่เรามีอยู่โอ้โยมสบายเลยเรื่องเศรษฐกิจไม่ต้องไปพูดมันแล้วเราปฏิบัติธรรมเช้าเย็นไปตลอดก่อนนอนละภาวนาทิ้งเลยคือว่าการงานอะไรต่างๆตัดทิ้งไปภาวนาจนหลับไปตื่นมาจะกระปี้กระเป๋าก็จะกระแข็งธรรมะมันจะบำรุงใจเราเองก็เรียกอาหารใจนี่แหละศาสนาอยู่ก็อุบาสกอุบาสิกานั่นเองเพราะว่าเราประมาทไม่ได้แหละนั่นพูดตรงว่าวันคืนล่วงไปไหลไปเธอทำอะไรอยู่เอาข้อนี้เป็นหลักเตือนเราอย่าประมาทเราก็จะได้กำไรสองทางหนึ่งทรัพย์ภายนอกก็ได้สองทรัพย์ภายในก็จะเกิดโอ้โหหายากแล้วลงไปคิดนะจ๊ะมาอย่าไปเชื่อหลวงพ่อนะกล้าไปคิดดูพิจารณาด้วยสติปัญญาของแต่ละบุคคลดูถ้าไม่ดีก็ทิ้งไปถ้าดีก็เอาไปเลยจะมาไม่ได้ขายนะแต่แนะนำให้ชี้แถลงให้ตามแนวพระพุทธองค์ตรัสว่าเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปสู่บ้านเล็กเมืองน้อย เพื่อประโยชน์สุขแก่ชนหมู่ใหญ่เพื่อประโยชน์สุขแก่ชนหมู่มากผู้มีกิเลสจักขุยังเบาบางยังมีอยู่ทางพยัญชนะอัตถะอาจจะเข้าใจง่ายเพราะแนะนำไปอาจจะมันจริงอย่างหลวงพ่อว่านะธรรมพุทธองค์หลับตาก็ไม่เห็นเรื่องตามจริงเห็นแล้วจะไปเอาอะไรทำไมเสียงก็ไม่เที่ยงแล้วจะไปคล้องอะไรนั่นแหละแสดงว่าโยมได้กระแสธรรมเข้าไปแล้วเห็นนั้นมันจะเข้าอยู่ในเมื่อกี้รับเสียงได้ว่าพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณที่ว่าพุทธังสารนังกัจฉามิเรามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมังสารนังกัจฉามิเราจะมีพระธรรมเป็นที่พึ่งซึ่งอื่นไม่มีสังฆังสารนังกัจฉามิเรามีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งซึ่งอื่นไม่มีอยู่ในนี้หลวงพ่อชี้แนะนำให้เป็นผู้ชี้แนะนำพระพุทธองค์ก็ทรงชี้แนะนำโยมเอาไปพึ่งปฏิบัติเองนั่นเองจริงใครจะว่าอัตตาเอะอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนพึ่งอื่นคนอื่นซึ่งได้ชั่วคราวถ้าเราปฏิบัติธรรมไปนั่นแหละเรามีธรรมะเป็นที่พึ่งซึ่งอื่นไม่มีเห็นนั้นเพราะว่าอะไรวันคืนล่วงไปล่วงไปประมาทไม่ได้แล้วพรุ่งนี้จะอยู่จะไปเราก็ยังไม่รู้เพราะนั้นเราประมาทนะถ้าบาสุวัจกาทุกคนในที่นี้ดูที่ว่าใครมีบารมีใครมีศรัทธารับธรรมะของพุทธองค์เอาไปประดับจิตภายในเป็นทรัพย์ภายในบุคคลนั้นจะเจริญงอกงามฉะนั้นเวลานี้ถึงสมควรแก่เวลาอาตมาขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอให้ทุกตนทุกคนเอาธรรมะที่หลวงพ่อแนะนำธรรมะของพุทธองค์นั้นเป็นเพชรน้ำหนึ่งถ้าไปประดับใจเราปฏิบัติแล้วเราจะเกิดมรรคผลวันหนึ่งข้างหน้าขอให้นำไปพิจารณาโดยสติปัญญาอย่าพึ่งเชื่อหลวงพ่อแต่ถ้าอะไรมันเกิดขึ้นในใจมีผลเบาขึ้นมาให้เกิดละเบากายเบาใจขึ้นมานั่นถูกโลกแล้วถ้าไม่ดีก็ทิ้งไปซะเพราะธรรมะพุทธเจ้าไม่ได้บังคับเป็นอิสระพอใจเอาก็เอาไม่พอใจก็ทิ้งไปเป็นอิสระฉะนั้นขอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอให้อุปสมบททุกตนทุกคนเจริญงอกงามในธรรมะนำมาปฏิบัติทุกตนทุกคนเจริญพร